99,90. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,90. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 11 sierpnia, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Rosja szykuje się do nowej ofensywy, a nie zakończenia wojny, alarmuje ukraiński wywiad. Ponad 20 tysięcy upraw zniszczyły ulewy na Żuławach. Władze spodziewają się milionów złotych strat. Rekordowy ruch na lotnisku pod Katowicami. Według ukraińskiego wywiadu wojskowego Rosja nie przygotowuje się do zakończenia wojny, ale chce rozpocząć nową ofensywę. Tymczasem w piątek rozmowy prezydenta Stanów Zjednoczonych z rosyjskim dyktatorem. Przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówi, że Władimir Putin chce jedynie przedstawić spotkanie z Donaldem Trumpem jako swój sukces. I działać jak wcześniej, by wywierać presję na Ukrainę. Do tej pory nie ma żadnych oznak, że rosyjskie siły otrzymały sygnały o konieczności przygotowania się do sytuacji powojennej. Przeciwnie, dowódcy przemieszczają swoje wojska i siły w taki sposób, aby rozpocząć nowe operacje ofensywne. Polski minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że w piątkowym spotkaniu powinien uczestniczyć także prezydent Ukrainy. Trudno mówić o bezpieczeństwie Ukrainy bez udziału Ukrainy. Cel prezydenta Trumpa, z tego co ja rozmawiałem kilkukrotnie z sekretarzem obrony Pittem Hegsethem, z doradcami prezydenta Trumpa w ostatnich dniach również, cel prezydenta Trumpa jest jasny, doprowadzić do pokoju. Ten pokój musi być sprawiedliwy i trwały. Rozmowa Trump-Putin ma się odbyć na Alasce. Ponad 21 tysięcy hektarów zniszczonych upraw to dotychczasowe szacunkowe dane po ulewach, jakie pod koniec lipca przeszły nad Żuławami i Powiślem. Komisje do szacowania strat rozpoczęły pracę kilka dni temu, więc liczby z pewnością będą wyższe, zwraca uwagę prezes Pomorskiej Izby Rolniczej Wiesław Burzyński. Najbardziej dostały zboża i najbardziej dostały warzywa. To są te uprawy, które właściwie były już teraz do zdejmowania, do żniwowania. Te straty mogą sięgać 100%, może być w ogóle nic nie do zebrania. To będzie 10 milionów złotych strat, uważa wicewojewoda pomorski Emil Rojek. Mimo to stan klęski żywiołowej nie został wprowadzony. Muszą zaistnieć takie okoliczności, że przy stosowaniu normalnych reguł prawnych i wykorzystaniu dostępnych sił, organów nie jest możliwe zapanowanie nad sytuacją. Tutaj zresztą sytuacja dzisiaj jest ustabilizowana. Najmocniej ucierpieli rolnicy z gminy Nowy Dwór Gdański. To 200 poszkodowanych gospodarstw. Rekordowy ruch na lotnisku imienia Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach koło Katowic. W lipcu obsłużono ponad 960 tysięcy podróżnych. To o 13,5% więcej niż w zeszłym roku, mówi rzecznik portu Piotr Adamczyk. Pierwszy raz została przekroczona liczba 900 tysięcy pasażerów obsłużonych w Katowice Airport w trakcie jednego miesiąca. W ruchu regularnym obsłużono 363 tysiące pasażerów, czyli o 48 tysięcy więcej niż rok temu. Zdecydowanym motorem wzrostu był jednak ruch czarterowy, w którym w lipcu odprawiono 594 tysiące osób, co oznacza wzrost o 66 tysięcy w porównaniu z ubiegłym rokiem. Od stycznia do końca lipca przez pyrzowickie lotnisko przewinęły się już prawie 4 miliony osób. Bocianie sejmiki, czyli łączenie się ptaków w duże stada, nie muszą oznaczać końca lata. Mają związek z coraz wcześniejszymi przelotami bocianów, a co zatem idzie z wcześniejszym rozpoczęciem treningów przed odlotem na zimowisko. Młode i stare bociany łączące się w stada na łąkach czy ścierniskach nie muszą oznaczać, że lato się już kończy. Ptaki szykują się do odlotu na zimowiska, wspólnie żerują i gromadzą energię, a także ćwiczą, mówi profesor Jakub Kosicki. Głównie młode ptaki uczą się latać w masach ciepłego powietrza i to zjawisko można obserwować, gdzie na takim sejmiku nagle podrywa się kilkadziesiąt ptaków i takim ruchem kołowym wznoszą się na bardzo duże wysokości. Młode bociany uczą się wykorzystywać tak zwane powietrzne kominy ciepłego powietrza, dodaje naukowiec z Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bociany muszą się nauczyć latać w tych kominach, ponieważ one im zapewnią możliwość przetrwania tej dalekodystansowej migracji. Bocianie sejmiki można obserwować już na wschodzie Polski. Maciej Szefer, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza bardzo dobra lub dobra, najlepiej jest na wybrzeżu, Warmii i Mazurach, Suwalszczyźnie, Podlasiu, Lubelszczyźnie oraz na Podkarpaciu. Jedynie kilka czujników w Piastowie, Wrocławiu, Legnicy i Oławie informuje o jakości umiarkowanej. Niemal 88% prądu pochodzi obecnie z paliw kopalnych, przeważnie z węgla. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Przed paroma sekundami minęła 21:13. Przy mikrofonie Grzegorz Szlofan. Dobry wieczór. Audycję realizuje Maciej Załęcki. Dziś 55. urodziny Andy'ego Bella, artysty znanego przede wszystkim z dwóch zespołów. Ride, lata 90. to jego macierzysta formacja, i Oasis, w którym to zespole zagrał na gitarze basowej, przede wszystkim na kilku płytach, i znalazł się również w składzie reaktywowanego Oasis. W tym roku bierze udział w koncertach, w całej trasie koncertowej zespołu Oasis. I właśnie utwór z repertuaru tej grupy przed momentem wybrzmiał. Fragment płyty Don't Believe the Truth sprzed 20 lat. Piosenka skomponowana przez Andy'ego Bella i z jego tekstem Turn Up the Sun. Teraz Andy Bell już solo sprzed lat tylko 5. Fragment jego debiutanckiego albumu solowego The View from Halfway Down. Into the wall, watching the raindrops fall. So Cherry Cola, utwór z debiutanckiego albumu solowego Andy'ego Bella, The View from Halfway Down, płyta sprzed lat 5. Teraz cofniemy się w czasie aż o 30 lat, bowiem wypada zajrzeć na tę najważniejszą pozycję w dyskografii Andy'ego Bella i grupy Ride, czyli płytę Nowhere. Najważniejszy utwór Andy'ego Bella z tej płyty został wyemitowany przed tygodniem. Dzisiaj więc dwa inne. Nie obrażamy się na drugiego wokalistę grupy Ride, Marka Gardnera, i za chwilę on w roli głównej wokalnie, Dreams Burn Down, przepraszam, a później już obaj panowie, czyli i Andy i Mark w duecie i Seagull.

Seagull, a wcześniej Dreams Burn Down. Dwa utwory z klasycznej już płyty debiutanckiej, długogrającej grupy Ride Nowhere, rok 1990. Shoegaze to oczywiście nie tylko Ride. Istnieją jeszcze dwa zespoły, które tworzyły w tym gatunku przed laty i obie te grupy funkcjonują do dziś, chociaż oczywiście z przerwami. Kolejną i chyba najważniejszą z nich jest zespół My Bloody Valentine, założony w roku 1983 przez Kevina Shieldsa, Irlandczyka, choć urodzonego w Nowym Jorku. Rodzice byli Irlandczykami, natomiast po ukończeniu czwartego roku życia został zabrany przez rodziców z powrotem do Irlandii. Mówię o Kevinie Shieldsie, który był i założycielem, i gitarzystą, i kompozytorem, i autorem tekstów, i producentem, i w ogóle właściwie wszystkim się prawie zajmował. Oczywiście oprócz tego, że kto inny grał na perkusji i też kto inny jeszcze śpiewał. Zresztą wokalistów było dwoje w grupie My Bloody Valentine. Za chwilę muzyka z drugiego albumu w dyskografii tej grupy, Loveless. Absolutnie klasyczna pozycja, jeśli chodzi o lata 90. i muzykę nie tylko brytyjską, ale w ogóle światową. Jeśli chodzi o Kevina Shieldsa, to jest to artysta wyjątkowy, bo można powiedzieć, że przedefiniował brzmienie gitary, zachwycając wielu współczesnych mu artystów i wielu późniejszych. No, wystarczy posłuchać nagrań takich zespołów jak The Verve, The Smashing Pumpkins, Mogwai. Wszyscy gitarzyści tych zespołów są pod, czy też byli, pod dużym wpływem właśnie Kevina Shieldsa. Przechodzimy do muzyki. Pierwszy utwór w roli głównej Belinda Butcher, wokalistka i też druga gitarzystka w zespole, ale będziemy słyszeć też Kevina Shieldsa, zresztą w obu przypadkach. Only Shallow i When You Sleep. Only Shallow i When You Sleep to były nagrania z płyty Loveless, grupa My Bloody Valentine z roku 1991. Jeżeli ktoś z Państwa nie zna nagrań z tej płyty, to gorąco namawiam i polecam. Trzecim bardzo ważnym zespołem, jeśli chodzi o początki shoegaze'u, była grupa Slowdive. Również dwoje wokalistów, Neil Halstead i Rachel Goswell. I w ich przypadku najważniejszą płytą, chociaż właściwie wszystkie są istotne, właśnie nie mają na swoim koncie słabej płyty, ale chyba ta najistotniejsza to drugi album zatytułowany Suwlaki. Yeah. Slow Dive i Allison oraz When the Sun Hits, oba utwory z płyty Suwlaki. Slow Dive był i jest zespołem najbliższym mainstreamowi ze wszystkich trzech shoegaze'owych. Grali, brzmieli najdelikatniej, a ich głosy nie były schowane za ścianą dźwięku, tak jakby to było w przypadku My Bloody Valentine czy Right. No i to tyle, jeśli chodzi o te trzy wielkie zespoły brytyjskie shoegaze'owe. W tym samym czasie, w którym tworzyły wspomniane grupy, w Polsce, w naszym kraju powstał zespół, który był pod wielkim, którego członkowie byli pod wielkim wpływem shoegaze'u, zwłaszcza wokalista, i pierwsza płyta tej grupy no, zdecydowanie jest inspirowana, czy też właściwie muzycy inspirowali się w trakcie nagrywania tej pierwszej płyty właśnie twórczością przede wszystkim zespołu Right. W pierwszej połowie lat 90. Artur Rojek był pod dużym wpływem nagrań zespołu Right i nie tylko. Co było słychać przed momentem? Za chwilę Mysłowic raz jeszcze, tym razem w roli głównej jako wokalista Jaca. Ona mówi, że kocha jego,